Septintasis ir dešimtasis Dievo įsakymai. Nevok ir negeisk ne vieno daikto, kuris yra tavo artimo. Septintojo ir dešimtojo Dievo įsakymų turinys. Septintasis Dievo įsakymas draudžia savintis artimo nuosavybę ir ar daryti jai žalo. Dešimtasis norėti to, kas priklauso artimui. Tuo du įsakymai liepia atiduoti kiekvienam, kas jo, teikti pagalbą stokojantiems ir būti patenkintiems turimu. Septintasis ir dešimtasis Dievo įsakymai įpareigoja laikytis teisingumo turtų srityje. Jie reikalauja, kad pripažintume ir gerbtume artimo nuosavybės teisę. Neatimtume, nesunaikintume ar nesužalotume to, kas jam priklauso, o jeigu nusikalstame, kad atsilygintume. Apie nuosavybės teisę. Nuosavybės kilmė ir ribos. Pirma, nuosavybės sąvoka. Nuosavybė vadiname tokį daiktą, kurį turime teisę vieni patys valdyti, juo naudotis, nuo jo valdymo bei naudojimo kitus atskirti ir jį pagal savo norą kitiems perleisti. Antra, nuosavybės turėtojas ir jos rūšys. Nuosavybę gali turėti tiek atskiras asmuo, tiek šeima, tiek kokia nors draugija ar organizacija, tiek valstybė, tiek bažnyčia. Jei daiktas priklauso atskiram asmeniui, šeimai ar kokiai privačiai organizacijai, nuosavybė vadinama privatinė, be to išskiriama gamybos priemonių nuosavybė, kaip antai žemės dirbtuvių įvairių įrankių ir kita, ir materialinių gėrybių nuosavybė, kaip antai maisto produktų, drabužių ir panašiai. Trečia, nuosavybės kilmė. Teisė į nuosavybę žmonėms yra suteikęs pats Dievas. Dar prieš sukurdamas žmonės Dievas tarė, padarykime žmogų į mūsų paveikslą ir panašumą, kad jis viešpatautų jūros žuvims ir dangaus paukščiams, ir gyvuliams ir visai žemei. O sukūręs juos pareiškė, aukite ir dauginkitės, ir pripildykite žemę, ir paverkite ją, ir viešpataukite jūros žuvims ir dangaus paukščiams, ir visiems gyviams, kurie juda žemėje. Aišku, jog žmonėms, ką tik atsirado žemėje, visi daiktai buvo be savininko. Kiekvienas tada galėjo imti, ką norėjo ir kiek norėjo. Ilgainiui, žmonių daugėjant, niekieno neužvaldytų daiktų darėsi vis mažiau ir dabar jų beveik visiškai nebeliko. Ketvirta. Klaidingos pažiūros į nuosavybės kilmę. Be šios ką tik minėtos teisingos pažiūros į nuosavybės kilmę yra keletas klaidingų. Pirmiausia, kai kas Grocijus ir jo šalininkai tvirtina, kad žmonės bendru susitarimu pasidalijo tarp savęs žemės gėrybės ir taip įvedė nuosavybę. Tačiau kaip jie tai galėjo padaryti, lieka neaišku. Kiti, Hobbes, Rousseau ir jų pasekėjai, sako, kad nuosavybę įvedė valstybė. Bet tuo nepaaiškinama, kodėl nuosavybė randama ir tuose tautose, kurios nėra sukūrusios valstybės. Galiausiai komunistai skelbia, kad nuosavybė ypač privatinė atsiradusi stipresniesiems, nuskriaudus silpnesniuosius. Todėl, pasak jų, nuosavybė yra vagystė. Kaip daug kas komunistų moksle, taip ir šis tvirtinimas yra nieko nepagristas prasimanimas. Penkta. Privatinė nuosavybė yra teisėta. Privatinė materialinių gėrybių ir gamtos priemonių nuosavybė yra teisėta, nes ji eina iš pačios žmogaus prigimties. Popiežius Leonas XIII, išdėstydamas katalikų bažnyčios mokslą apie šį dalyką, taip sako. Privatinės nuosavybės teisė yra suteikta žmogui pačios prigimties. Tuo žmogus labiausiai skiriasi nuo kitų būtybių. Šios ne pačios tvarkosi, o vadovaujasi ir yra valdomos dvigubo prigimties instinktų. Tas dvigubas instinktas apsaugo jų gyvą veikimo galę, atitinkamai išvysto jų jėgas ir sužadina bei nustato atskirus jų veiksmus. Vienas instinktas yra jų gyvybėje apsaugoti, kitas rūšiai išlaikyti. Abu šie dalykai jų pasiekiami, panaudojant jau esamas gėrybės. Daugiau ką nors atlikti šie gyviai neįstengia, nes jie vadovaujasi vien juslėmis ir jų jiems teikiamų atskirų daiktų pažinimu. Visiškai kitokia žmogaus prigimtis. Žmogus tiesa turi gyviliškos prigimties savybių ir todėl privalo nemažiau kaip kiti gyviai naudotis medžiaginėmis gėrybėmis, tačiau ši gyviliškoji prigimtis dar nesudaro žmogiškos prigimties. Ji yra daug žemesnė už žmogiškąją prigimtį ir skirta šiai paklusti bei jai tarnauti. Mus iškelia ir išaukština, daro žmogumi bei išskiria iš kitų protas bei protavimo gale. Kadangi iš visų gyvių tik vienas žmogus turi galę protauti, todėl reikia pripažinti, kad žmogus turi teisę ne tik sunaudoti gėrybės, tai yra visiems gyviams bendra, bet ir jas sau pasilaikyti neribotam laikui. Taip yra ne tik su naudojamomis, bet ir su nuo naudojimo atliekamomis gėrybėmis. Dar labiau tai išryškėja giliau panagrinėjo žmogaus prigimties esmę. Protu žmogus apima nesuskaitomus dalykus ir dabartinius sieja su būsimaisiais. Kadangi žmogus yra savo veiksmų viešpats, tai jis nuo amžinųjų nuostatų ir visą valdančiojo Dievo apvaizdos priklausydamas pats valdo savo išminties išvalgumu. Todėl jis turi teisę pasirinkti savo nuožiūrą ne tik dabar panaudotinus dalykus, bet ir tuos, kurie jo ateičiai yra labiausiai reikalingi. Iš to išplaukia, kad žmogui turi priklausyti ne vien žemės vaisiai, bet ir pati žemė, nes jos vaisiais jis gali užtikrinti savo ateitį. Tie kiekvieno žmogaus poreikiai nuolat kartuojasi, nes šiandien patenkinti rytoj vėl pasireiškia. Todėl gamta turėjo duoti žmogui ką nors pastovaus ir nenykstančio, kas teiktų jam nuolatinę paramą. Jos niekas kitas negali nuolat teikti, kaip tik žemė su savo gausiais vaisiais. Nėra jokio pagrindo žmogaus aprūpinimą pavesti valstybei. Juk žmogus atsirado pirmiau už valstybę, todėl jo prigimtis privalėjo turėti teisę apsaugoti savo gyvybę ir kūną pirmiau negu atsirado bet kokia valstybė. Leonas 13, enciklika Rerum Novarum. B. Žmogus taip, nuosavybė yra teisėta, nes ji B. yra žmogaus darbo vaisius. Minėtasis šventasis tėvas apie tai sako, iš tikrųjų, visiškai suprantama, kad darbininkas dirbas pelningame versle, pirmiausiai nori ir siekia įsigyti savo ką nors, kas priklausytų jam, kaip privatinė jo nuosavybė. Jei jis paveda savo darbo jėgą kitam, tai daro tam, kad įsigytų būtinų pragyventi bei savo būklei palaikyti dalykų. Todėl už savo darbą jis turi pagrįstą ir visišką teisę reikalauti savo ne tik atlyginimo, bet ir galimybės sunaudoti jį kaip tinkamas. Jeigu kukliai gyvendamas jis susideda santaupų ir įgyja už jas, kad būtų apsaugotas žemės sklypą, tai toji žemė nėra kas kita, kaip tik tas pats uždarbis, tik kitokio pavidalo. Todėl tokiu būdu įsigytoji žemė priklauso jam taip, kaip ir darbo įgytas užmokestis. O tai savaime aišku kaip tik ir sudaro judamojo ir nejudamojo turto privatinės nuosavybės teisę. Tai, kad Dievas yra sukūręs žemę visų žmonių naudai ir geroviai, jokių būdų nėra priešinga privatiniai nuosavybei. Jei sakoma, kad Dievas yra paskyręs žemę bendrai visiems žmonėms, tai nereiškia, kad žemės valdymas priklauso beskirtumo visiems, bet kad Dievas pats ne vienam atskirai nėra kokio nors žemės gabalo suteikęs. Konkretų privatinės nuosavybės sutvarkymą Dievas yra palikęs patiems žmonėms bei tautų nuostatams. Pagaliau, nežiūrint žemės padalėjimo atskiriems asmenims, ji nepaliauja tarnavusi visų žmonių naudai, nes nėra ne vieno mirtingojo, galinčio be jos vaisių gyventi. Kas neturi nuo savos žemės, tas pasiekia tai darbu. Todėl galima užtikrintai tvirtinti, kad visa, ko reikia pragyvenimui ir žmogiškos būklės palaikymui, įgyjama darbu. savame žemės sklype ar kokiame nors gamybos versle, kurio atlyginimas yra nekas kita, kaip ir kaip tik įvairių žemės gėrybių pakaitalas. Iš to vėl eina, kad privatinė nuosavybė atitinka prigimtį. Žemė tiesa apščiai teikia būtinų gyvybei ir jos ugdymui gėrybių, tačiau be žmogaus pastangų ir rūpesčio pati savaime to duoti negali. Gamindamas žemės gėrybės, žmogus panaudoja savo kūno ir dvasios jėgas ir tokiu būdu tą savo apdirbtą medžiaginės gamtos dalį, kurioje yra palikęs tarsi savo asmens atspaudą, skiria sau. Todėl reikia pripažinti, kad ta dalis yra jo nuosavybė ir niekam jokių būdų neleidžiama pažeisti tą jo teisę. Šie įrodymai tokie aiškus, jog reikia stebėtis, kodėl tam priešinasi kai kurie atgyvenusių pažiūrų atnaujintojai. Jie pripažįsta atskiro žmogaus teisę naudotis žeme ir jos vaisiais, tačiau neigia jo teisę į žemės sklypą, kurį jis apstatė, ar į dirvą, kurią jis išpureno. Tai neigdami jam nemato, kad atima iš žmogaus jo darbo vaisius. Juk dėl žmogaus darbo bei jo sugebėjimų žemė visiškai pakeičia savo pavidalą, būtent iš miškų apžėlusios virsta naudojama iš nederlingos naše. Argi būtų suderinama su teisingumu, jei kas nors pasisavintų ir naudotų tai, ką kitas savo prakaitų yra aplaistęs. Nuosavybė yra teisėta, nes jie C reikalinga tinkamai aprūpinti šeimai. Tas pats šventasis tėvas moko. Šeima arba namų bendruomenė, nors jie ir mažiausia, vis tiek yra tikra bendruomenė ir už visas valstybės pirmesnė. Todėl jai būtina turėti tam tikras teisės ir pareigas visai nepriklausomas nuo valstybės. Tai, ką mes esame įrodę, būtent, kad kiekvienas žmogus turi įgimtą nuosavybės teisę, reikia taikyti žmogui ir kaip šeimos galvai. Švenčiausia prigimties įstatymo teisė įpareigoja šeimos galvą aprūpinti maistu ir visų kitų tuos, kuriems jis yra suteikęs gyvybę. Pati prigimtis verčia jį taip pat įsigyti bei parūpinti savo vaikams, kuriuose atsispindi ir tam tikra prasme toliau veikia tėvo asmuo, visa tai, kas juos nuo pat atsiradimo tinkamai apsaugotų nuo skurdaus būvio. O tai pasiekiama tik tada, kai turima nuo savų vaisingų gėrybių, kurios paveldėjimo keliu perteikiamos vaikams. Nuosavybė yra teisėta, nes ji, D, nes ją saugo ir gina pats Dievas. Juk šiam tikslui jis yra davęs savo įsakymus nevok ir negeisk nei vieno daikto, kuris yra tavo artimo. Viešpats Jėzus šių dviejų įsakymų ne tik nepanaikino, bet juodu patvirtino. Kai vienas jaunuolis klausė jo, kokiu įsakymu reikia laikytis, kad būtų galima laimėti amžiną į gyvenimą, jis aiškiai nurodė šiuos. Nesvetimoteriauk, neužmušk, nevok, neliudik neteisingai, neapgaudinėk. Morkaus 10:19 ir taip toliau. Jis pats turėjo tiek gamybos priemonių, dirbtuvę įrankius, tiek materialinių gėrybių, maisto dalykų, kūno dangos, nuosavybę. Tik vieną dalyką jis atsidėjęs skelbė ir primygtinai pabrėždavo, kad nereikia per daug prisirišti širdies, kad nereikia per daug pririšti širdies prie šio pasaulio gėrybių ir dėl jų užmiršti daug vertingesnių amžinųjų. 6. Nuosavybės ribos. Žmonių nuosavybės teisė anaiptol nėra neribota. Ribas jai nustato A. Dievo teisės, B. Dorovės dėsniai, C. Bendroji gerovė. A. Dievo teisės. Dievas yra visų daiktų kūrėjas, vyriausiasis valdovas ir tikrasis savininkas. Viešpaties yra žemė ir tai, ko ji pilna, pasaulis ir kas jame gyvena, sakoma šventame rašte, 23 psalmėje. Suteikdamas žmonėms nuosavybės teisę, jis savo teisių anaiptol neišsižadėjo. Ir net negali išsižadėti, kaip kad negali nebūti savo sukurtų daiktų kūrėjas. Iš tikro žmonės yra tik daiktų valdytojai, prižiūrėtojai, bet ne visiškai jų savininkai. Todėl jie negali elgtis su jais taip, kaip jiems kartais norėtųsi, bet turi paisyti teisų Dievo, kuriam galų gale privalės duoti už viską ataskaitą. Nebereikalo Viešpats Jėzus, pabrėždamas šią tiesą, vadino juos nuomininkais, kuriems savininkas išnuomojo vynogyną, tarnais, kuriems šeimininkas davė savo turtų, kad jais naudotųsi ir jam atiduotų pelną prievaizdais, skirtais prižiūrėti savo valdovo gėrybėms ir panašiai. B. Dorovės dėsniai. Dievas paskyrė šio pasaulio daiktus žmonių poreikiams patenkinti. Tai tikroji jų paskirtis. Nuo jos jie neturi nukrypti, net būdami kieno nors nuosavybė. Todėl nėra leista naudoti juos kam nors kitam, aplenkiant žmonių poreikių patenkinimą. Nedora yra, pavyzdžiui, šerti gyvulius javais, o juo labiau juos naikinti, kai yra žmonių, kurie neturi ko valgyti. C. Bendroji gerovė. Žmonės iš prigimties yra skirti gyventi bendrai, todėl jie privalo žiūrėti ne tik savo pačių, bet ir bendrosios gerovės. O bendroji gerovė neretai reikalauja, kad atskirų savininkų nuosavybė būtų vienokio ar kitokio būdu sumažinta, susiaurinta. Tam sumažinimui anaip tol nėra leista priešintis, nes kas tai darytų, eitų prieš bendrąją gerovę ir aišku nusikalstų. Kadangi valstybės uždavinys yra rūpintis bendrąją žemiškąją žmonių gerovę, tad ji turi teisę tam tikrais atvejais apriboti savo piliečių nuosavybę. 7. Valstybės teisės į piliečių nuosavybę. Valstybė anaip tol neturi teisės visiškai panaikinti piliečių nuosavybės ir nesunku suprasti, kodėl, juk žmonės nuosavybės teisę turi iš Dievo, o ne iš valstybės. Valstybė privalo tarnauti žmonėms, o ne griauti jų pagrindinių teisių. Tačiau, kai bendrasis gėris reikalauja, valstybė turi teisę piliečių nuosavybę sumažinti ar net kai ką ir nusavinti. Bet už nusavintus daiktus privalo atitinkamai atlyginti, kitaip elgtųsi neteisingai.